Hindi ka kawalan sa akin, pakiusap lang, tama na tumigil ka. Hindi na kita mahal. Wala man ako sa piling mo, eto masaya pa din naman ako. Makausap lang kita, huwag mo nang tatanungin sa akin kung pwede pa ba. Di na pwede pa. Ikaw kasi, ayoko na sa'yo. Aba, okay yan ah. Oo nga eh, gawin na natin kanta, Kars. Ikaw, Blink. Oo, gawin na natin ng kanta, Smag. Sakto, may J.E. Beats ako. Oo nga, no? Pwede ba? Hindi na pwede. Bakit naman? Hindi na pwede. Sinayang niya eh. Sinayang niya. Mahal pa din kita kaso di na pwede.